سنتیں جائیں گی فیشنیں آئیں گی، سنتیں جائیں گی فیشنیں، مدنی ماحول کو کر لو تم اختیار، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، مدنی ماحول کو کر لو تم اختیار، مدنی ماحول کو کر لو تم اختیار، میٹھے آقا کریں گے کرم کی نظر، میٹھے آقا کریں گے کرم کی نظر، مدنی ماحول کو کر لو تم اختیار، مرض عصیاں سے چھٹکارا چاہو اگر، مدنی ماحول کو کر لو تم اختیار، مدنی ماحول کو مدنی ماحول کو کر لو تم اختیار، مدنی ماحول کو کر لو تم اختیار، گر تمنا ہے آقا کے دیدار کی، مدنی ماحول کو کر لو تم اختیار، گر تمنا ہے آقا کے دیدار کی، مدنی ماحول کو کر لو تم، مدنی ماحول کو کر لو تم اختیار، ہوگی میٹھی نظر تم پہ سرکار کی، مدنی ماحول کو کر لو تم اختیار، مدنی ماحول کو کر لو تم اختیار، سنتیں کھانا کھانے کی تم جان لو، مدنی ماحول کو کر لو تم اختیار، مان لو بات اب تو میری مان لو، مدنی ماحول کو کر لو تم اختیار، مدنی ماحول کو کر لو، مان بھی جاؤ عطار کی التجا، مان بھی جاؤ عطار کی التجا، مدنی ماحول کو کر لو تم اختیار، ہوگا راضی خدا خوش شہ انبیاء، مدنی ماحول کو کر لو تم اختیار، مدنی ماحول کو کر لو تم اختیار، مدنی ماحول کو کر لو تم اختیار، انشاءاللہ.